NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Patiëntenfederatie reageert positief op het voornemen van de formerende partijen om het eigen risico in de zorg fors te verlagen over een paar jaar. De aandacht voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in het hoofdlijnenakkoord stemt de federatie ook tevreden. En minder positief over het akkoord is vakbond FNV. Volgens voorzitter Elsinga gaat het akkoord alle perken te buiten en gaat het nieuwe kabinet weinig doen voor bestaanszekerheid, terwijl het hier in de verkiezingscampagne juist veel over is gegaan. Ander nieuws, bij een verkeerscontrole op de A13 bij Rotterdam heeft de politie twee buschauffeurs betrapt die onder invloed waren van drugs. Een van hen vervoerde middelbare scholieren van 15 tot 18. En om welke drugs het gaat, dat is niet bekend. En de Chinese webwinkel Temu is op de vingers getikt door de Consumentenbond. Samen met 16 andere Europese consumentenorganisaties dienden ze een klacht in. Ze beschuldigen het bedrijf ervan dat ze zich niet aan de Europese regels houden. En ook dat Temu manipulatief te werk gaat. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks staan we stil bij de aanslag op de Slowaakse premier Fico. Maar we beginnen in eigen land met de vraag: wat zijn nou eigenlijk de internationale ambities in dat kersverse hoofdlijnenakkoord van de vier partijen? En dan vooral, wat willen ze in Europa voor elkaar krijgen? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Er komt een asielcrisiswet. We trekken de spreidingswet in. Er komen grenscontroles, mobiel en anderszins. Er komt een verbod op voorrang van sociale huurwoningen voor statushouders vanwege het feit dat ze statushouder zijn. We gaan knokken voor een opt-out op asiel in de Europese Unie. Een opt-out uit het Europese migratiebeleid. Het is een van de plannen die de formerende partijen in hun hoofdlijnenakkoord hebben opgenomen. Wat willen ze nog meer bereiken binnen de EU? Welk gezicht zal Nederland laten zien in Brussel? En hoe zal er naar ons worden gekeken? Dat bespreken we met de Europese lijsttrekker van NSC, Dirk Grotink. Met Europa-deskundige van de Haagse Hogeschool, Mendeltje van Keulen, beide vanuit Den Haag. En met EU-correspondent Clara van der Wiel vanuit Brussel. Welkom allen. Meneer Grotink, ik wilde bij u beginnen. Als Europees lijsttrekker van NSC, bent u blij met dit akkoord dat uw partij in Den Haag gesloten heeft? Ik ben tevreden met het akkoord. Ik denk dat het goed is dat we nu ik een hoofdlijnen... Tevreden, niet blij. Nou ja, het land moet bestuurd worden. En ik denk dat we allemaal weten dat er enorme uitdagingen op ons afkomen. Ook in Europa. En dat ook de verkiezingen gewoon een heel helder signaal hebben afgegeven over dat men verandering wil. En volgens mij omvat dit hoofdlijnenakkoord echt een goede basis om aan die verandering te gaan werken. En hoe nou bent u als Europees lijsttrekker nou betrokken geweest bij de onderhandelingen op weg naar dit akkoord? Nou ja, we zijn, of de hele NSC-fractie is enorm betrokken geweest bij alle onderhandelingen. Ik denk meer dan welke andere fractie dan ook. Oh ja? En ik heb ook al heel lang ben ik meegenomen in de ontwikkelingen, zeker rond de Europese passages. Nou ja, u bent al jarenlang actief in Brussel. U was eerder de woordvoerder van Manfred Weber, de voorman van de Europese Christendemocraten. Hoe belangrijk is Europa in dit akkoord volgens u? Nou, volgens mij zeer. En dat zie je ook wel in de manier waarop het aan de orde komt. Oekraïne staat er heel helder in. NAVO-norm staat er heel helder in. De prijsdoelstellingen op klimaat staan er heel helder in. En we gaan het migratiepact uitvoeren. Ik denk dat veel mensen in Brussel, als ze nu naar de details gaan kijken en niet alleen maar naar de ronkende teksten die soms uit Den Haag te horen zijn, als ze naar de details gaan kijken, dan zullen ze zeggen, nou, dat valt eigenlijk nog wel binnen de krijtlijnen die in Europa men gewend is. En welke ronkende teksten uit Den Haag doelt u dan op die niet in lijn zouden zijn met die details? Nou, dat is niet aan mij om die te herhalen. Maar ons doel is natuurlijk, zeker als je het hebt over, en ik vind dat dat nog een beetje onderbelicht is geweest, als het gaat over de Europese invalshoek, dat de passages over arbeidsmigratie echt heel belangrijk zijn voor Nederland. Die hebben ook een flinke koppeling met wat er in Europa gebeurt natuurlijk. Maar dat is wel iets, hè, die uitbuiting op onze arbeidsmarkt, waar heel veel vertrouwen van wegvloeit bij de Nederlandse burgers. Met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En daar ben ik erg blij mee. Meegeluisterd hebben EU-correspondent voor NRC Clara van der Wiel en Mendeltje van Keulen. Ook zij hebben het akkoord vanochtend bestudeerd. Laten we nou eens inzoomen op iets meer op die details. Wat daar nou in staat over die Nederlandse positie in Europa. Meneer Gotink, ik geef u straks weer de gelegenheid om te reageren. Mendeltje van Keulen van de Haagse Hogeschool. U houdt zich daar bezig met Europees beleid en vooral ook met de wisselwerking tussen Den Haag en Brussel. Wat valt u nou op aan hoe Nederland zich volgens de partijen moet gaan opstellen in Europa? Nou, wat mij als eerste opvalt is het woord constructief. Nederland blijft zich zelfs constructief opstellen in de Europese Unie. Dat is heel belangrijk, want we zitten daar niet alleen aan tafel, maar met 26 andere landen. Dit is een wensenlijstje, boodschappenlijst. Staan veel Europese wensen in. Dat zie je eigenlijk bij elke formatieakkoord. Vorige ook. Vorige was 2 keer zo lang. Daar stond zo'n 50 keer Europa in. Dit is de helft, er staat 26 keer Europa in. Dus nou, dat is ongeveer hetzelfde. Bepaalde zaken veel samenwerken, wordt heel duidelijk gezegd, valt me op. En bepaalde zaken inderdaad willen veranderen, maar dat dan constructief. Dat is wat ik er als grote lijn uithaal. Maar dan even punt constructief. Speerpunt van de partijen is het inperken van migratie. Hè? We hoorden Geert Wilders net in het fragment uit de presentatie van morgen spreken over grenscontroles en een opt-out voor asiel in de Europese Unie. Hoe constructief is dat voorstel, zo'n opt-out op het gebied van migratie? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe haalbaar is dat? Nou, voor het punt van de opt-out gingen vanochtend veel appjes rond tussen de Europa-juristen. Wat er vooral in opvalt is dat er juridisch iets niet klopt. Namelijk, er staat dat we dat willen gaan bij de Europese Commissie aan de orde willen stellen. Ja, dit vergt een verdragswijziging. Dat is best een grote zaak. Dat kan, hè. Er zijn ook wel meer landen die het verdrag willen openbreken. President Macron in Frankrijk ook. Maar ja, dan open je wel een doos van Pandora. En de vraag is natuurlijk of Nederland dat eigenlijk wel wil. Dus kortom, dat punt specifiek en ook de formulering verbaasde me wel, omdat hier 6 maanden over is onderhandeld. En je hoopt natuurlijk dat dit soort, ik zou bijna zeggen, misvattingen er dan zijn uit onderhandeld. Want misvatting, u zegt juridisch, kan dit eigenlijk niet wat er staat? Je kan altijd proberen om wijzigingen in Europese wetgeving voor elkaar te krijgen. Dat wil dit kabinet ook. Hè? Dat staat er ook in. We gaan daar actief voor onderhandelen. Maar een opt-out is juridisch iets heel specifieks. Dat is dat je zegt, ik ga aan een heel deel van het verdrag niet meedoen. En dat kan niet, want het verdrag is er. Dus zou je moeten zeggen, dan willen we een nieuw verdrag. Nou, nogmaals, dan gaat die doos van Pandora open. Ja, Clara van der Wiel, even naar jou in Brussel. Hoe zal er daar gereageerd worden op dit soort plannen? Bijvoorbeeld zo'n opt-out op het gebied van migratie? Ja, mij was het juridische foutje ook al opgevallen. Goed, dat is misschien een beetje nerdenmateriaal. Ja, hoe zo'n opt-out valt. Kijk, zoals Mendeltje al goed aangeeft, daar moeten uiteindelijk alle andere EU-lidstaten mee instemmen om Nederland zo'n opt-out te gunnen. Dat is sowieso een hele lange procedure. En de vraag is ook of andere lidstaten die in sommige gevallen met veel hogere asielinstroom dan Nederland te maken hebben, er heel erg warm voor worden om Nederland, een relatief rijk land natuurlijk ook nog, zo'n opt-out te gunnen. Want ja, waarom zou Nederland dat dan wel mogen en andere landen niet? Meneer Gotink, even naar u. Volgens zowel Clara van der Wiel als Mendeltje van Keulen en dus allerlei juristen wordt zo'n opt-out een lastig verhaal. Hoe denkt u dat toch voor elkaar te gaan boksen? Nou, daarom, en dat zei ik net al, daarom moeten we volgens mij eerst iets verder in die paragraaf lezen over het invoeren en het uitvoeren van het migratiepact om die instroom te gaan beperken. Dat is wat er nu op tafel ligt. En inderdaad, NSC heeft dat ook in zijn programma staan. Als dat niet werkt, dan moeten we echt gaan overwegen om die opt-out te doen. Nou ja, die opt-out staat nu in dat hoofdlijnakkoord. Iedereen weet dat daar een verdragswijziging voor nodig is. En die staat niet onmiddellijk te gebeuren. Dus onze, met name de NSC-geluid hierin is, voer nou dat migratiepact uit. Zorg dat je grip krijgt op die migratiestromen. We hebben heel veel maatregelen die ook betrekking hebben op de binnenlandse, het omgaan met die instroom. En dat is waar nu echt alle aandacht naartoe moet gaan. Ja, maar goed, voor de goede orde, in het akkoord staat zo snel mogelijk. Hè? U schetst het alsof er tijd tussen zou zitten. En u zegt, als ik u goed beluister, de partijen achter dit akkoord zijn doordrongen van het belang van Europa. Zo wilt u in Europa ook opkomen, hè, voor de belangen van boeren en vissers. Maar tegelijkertijd wilt u dat er fors minder geld naar de EU gaat. Hoe is dat dan met elkaar te rijmen? Nou, dat is wel interessant. Want eigenlijk is die financiële passage over de EU eigenlijk zeer positief. In de zin dat er is een. Nederland heeft op dit moment een korting op de afdracht. Die loopt tot het einde van het huidige budgettaire cyclus, dat is 2027. En daarna is de raming dat onze bijdrage echt significant stijgt. Echt met meerdere miljarden per jaar. En wij zeggen dus, daar kan je en daar moet je gaan bedingen dat wij die korting die we nu hebben ook behouden in het volgende MFF. Het komt niet precies overeen, maar uiteindelijk staat er wat er nu in die financiële paragraaf staat over Europa, staat wij kunnen onder bepaalde voorwaarden ook met een begrotingsstijging of een uitgavenstijging in relatie tot de EU leven. En volgens mij is dat verstandig. Het is ook een goede onderhandelingspositie in relatie tot de volgende MFF-onderhandelingen. Dus het meerjarig financieel kader, excuus voor die afkorting. Volgens mij is dat nog een zeer redelijke benadering waar niemand in Brussel echt van gaat schrikken. Clara, is dat zo? Schrikt niemand daar in Brussel van? Nee, nou ja, in Brussel zou sowieso niemand echt schrikken van dat de Nederlanders liever zo min mogelijk geld uitgeven aan Europa. Dat is natuurlijk geen nieuws. Dat weet Dirk ook heel goed. Niemand schrikt daarvan. Tegelijkertijd, hè, in Europa gaat het op dit moment ook in die campagne richting de Europese verkiezingen vooral over alle nieuwe uitdagingen waar Europa voor staat. En ook alle nieuwe geld dat daarvoor nodig is. En ook wel in aanloop naar die nieuwe Europese meerjarenbegroting, die dus pas over een paar jaar zal ingaan, wordt er eigenlijk vooral gespeculeerd op van ja, hoe kunnen we die vergroten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met dat geld ook die Europese uitdagingen aan kunnen? Dus dat druist toch wel een beetje in tegen die zuinige opstelling die Nederland nu uit. Mevrouw van Kolen, u hebt ons wel eens uitgelegd, in Europa is het natuurlijk geven en nemen. Nederland wil dus minder betalen, wil die verdragen wellicht openbreken. Als dat al zou kunnen. Wordt nou ook duidelijk op welke vlakken Nederland juist het voortouw wil nemen, juist iets wil brengen binnen de EU? Ziet u dat? Ja, ik zie wel een aantal terreinen waar wordt gezegd we proberen onze Nederlandse kennis bijvoorbeeld op het terrein van watermanagement internationaal uit te venten. En dat is inderdaad, zoals je al vraagt, is dat echt wel cruciaal. Want nou, ik zeg al steeds maar die 27 rond die tafel, wij zijn er één. En ik begrijp heel goed dat Nederland daar, ja, je hebt een politieke realiteit. Dus je zet daar op een bepaalde manier op in. En dat doe je ook via de pers. En nou, dat hoort allemaal bij het onderhandelen. Maar uiteindelijk gaan natuurlijk die andere landen ook zeggen, goh, je hebt een boodschappenlijstje. Wat ga je daarvoor ons geven? Wat gaan we daar ook in laten? Wat ga je anderen gunnen? En ja, dat is natuurlijk nooit prettig, een politieke realiteit. Dat hebben de afgelopen kabinetten ook ingewikkeld gevonden om dat hardop te zeggen. Maar dat is wel de realiteit die Dirk Groting ook heel goed kent uit de Brusselse wandelgangen. En daarin zien we, nou, we proberen onze expertise dus kennelijk wel uit te venten. Waar ik me wel een beetje zorgen over maak, is de bezuiniging op het ambtenarenapparaat. Die ik ook ergens in de financiële bijlagen zag. Want toen dacht ik, we hebben al eerder onderzoek gedaan dat ook heeft laten zien dat het Europabeleid veel menskracht vergt. Als je veel wil lobbyen, als je daar wil onderhandelen, als je daar experts in wil zetten. En hoe moet dat nou met minder ambtenaren? Meneer Groting, hoe moet dat met minder ambtenaren? Wat wil Nederland dan brengen aan de EU? Nou ja, ik denk dat die expertise, dat we die echt wel hebben, ten eerste. Wij doen echt mee. En dat is ook de afgelopen 10 jaar heeft Nederland ontzettend veel invloed gehad in hoe dingen lopen in Brussel. De korting op het ambtenarenapparaat, dat is echt iets wat ook aan de volgende, aan de regering is, om daar ook handen en voeten aan te geven en ook te prioriteren van waar wat kan en ook waar wat niet kan. Maar daar is het nog echt even afwachten hoe die uitwerking gaat zijn. Daar kan ik hier nu niet zo heel veel over zeggen. Ik denk wat het belangrijkste is, inderdaad wat mevrouw van Keulen al zei, is dat Nederland een constructieve partner blijft. Maar we zijn gewoon wel kritisch. Ook als het over die uitgaven gaat. Ook als het gaat over hoe de druk die wij moeten blijven zetten op het beperken van die migratiestroom en dat het ook fatsoenlijke financiën zijn. We blijven bovendien binnen die begrotingsregels, die 3%. Dat is ook een belangrijk signaal naar de rest van Europa, dat we die stabiliteit van die eurozone echt gewoon belangrijk blijven vinden. Dus in die zin een zeer constructief programma, waar bovendien ook nog eens heel veel ruimte ligt, denk ik. Want er is ook heel veel niet opgeschreven. En daar heb je straks de uitvoering van een regering en een minister van Buitenlandse Zaken en iemand die met Europa te maken heeft. En zeker ook de Kamer. Dat wordt heel interessant. Korte reactie daar. Is dat ook voor u een geruststelling? Voor de zorgen die u net uit, dat er heel veel nog niet opgeschreven is? Het is gewoon een realiteit dat in Brussel tegelijkertijd... mensen beseffen zich dat misschien niet, hè, maar we hebben daar 120 ambtenaren zitten op onze ambassade en er worden tegelijkertijd wel zo'n 100 dossiers onderhandeld. En op een aantal van die zaken geeft de beoogde coalitie daar nu wat politieke prioriteiten aan mee. Net als de vorige coalitie dat deed. En bij anderen zullen mensen zeggen inderdaad, ja, geruststelling. We gaan verder, maar we gaan natuurlijk wel kijken wat de Kamer ons meegeeft aan moties. Kijk, die onderhandelaars die werken gewoon op basis van kameruitspraken. Ze waren eerst voor de natuurherstelwet. Nou, toen kwam er een kamermotie, toen waren we daar tegen. Kijk, en daar gaan de onderhandelaars vooral naar kijken. Wat gaat die Tweede Kamer ons meegeven aan boodschappen? En dat is ook waar dat extra parlementaire karakter van de volgende samenstelling en samenwerking ook gewoon heel belangrijk gaat worden. Ook voor de Europese samenwerking. Feit blijft, Clara van der Wiel, met de PVV komt er in Nederland een radicaal rechtse partij aan de knoppen. Hoe is dat in Brussel gevallen? Ik bedoel, vooral ook binnen de Europese fractie waar de VVD in zit, worden daar wel vraagtekens bij gezet. Zeker, daar worden absoluut vraagtekens over bij gezet. De fractieleider van de Europese Liberalen heeft net op Twitter eigenlijk haar diepe afkeuring hier overal al betoond. En ook echt gezegd van samenwerking met, hoe zij het dan noemt, extreem rechts. Ik geloof dat dat van de Kamervoorzitter in Nederland niet gezegd mag worden. Maar goed, zij zegt het wel, is voor ons absoluut onacceptabel. Dat brengt de VVD natuurlijk in een heel lastig parket. Tegelijk moet ik daarbij wel zeggen, we zitten in een verkiezingscampagne. Die Franse Liberalen die zitten daar ook absoluut in. Die willen wat kost nu duidelijk maken dat zij absoluut een ander soort partij zijn dan die van Marine Le Pen. Dus we zullen na de verkiezingen gaan zien wat dat betekent voor de toekomst van de VVD binnen die Europese Liberalen. Maar dat het ongemakkelijk ligt, dat is nu al wel duidelijk. Meneer Gotink, de NSC wil zich aan gaan sluiten bij de EVP, de Christendemocratische en grootste fractie in het Europees Parlement straks. Verwacht u nou dat daar bezwaren reizen, dat uw partij met een rechtsradicale partner samenwerkt? Ik heb er alle vertrouwen in dat ze vooral gaan kijken naar ten eerste wat er op papier staat en waar we ons voor ingezet hebben. En als we dan kijken naar de basislijn van de rechtsstaat, die eigenlijk de vangrails zijn, waarmee dit hoofdlijnenakkoord is opgetuigd en hoe daarin onderhandeld is, ook als je kijkt naar de migratieparagrafen, dan denk ik dat zij eerder naar zullen kijken dan naar met wie wij in die coalitie zitten. We zijn ook niet de eerste regering waar zo'n samenstelling het geval is. Je hebt het in Zweden, je hebt het in Finland en in Kroatië, in Italië. Dus het is niet een nieuw fenomeen in Brussel. En bij de EVP zal dit anders worden benaderd dan bij de liberale fractie. En meneer Gotink, tot slot, als we vaststellen dat in ieder geval een aantal plannen die u oppert toch lastig zullen worden, welke dynamiek gaat dat ontketen? Ik bedoel, wie gaat de schuld krijgen als plannen niet uitvoerbaar blijken? Is dat Brussel of de partijen die met die plannen komen? Nou, het is soms wel opvallend dat de mensen die het, of de partijen die het minst hebben met Brussel, vaak heel vaak Brussel nodig hebben om hun plannen te realiseren. Dat is wel bijzonder en dat zie je ook wel. Het boodschappenlijstje naar Brussel toe, die wordt vooral geschreven door partijen die eigenlijk veel minder met in eerste instantie met de Europese Unie hebben. Maar spreekt u nu over uzelf? Nee, ik denk dat wij heel helder zijn en ook met de kennis hebben onderhandeld over wat wel en wat niet mogelijk is. En ook welke wetgeving gewoon nu geldt en waar Nederland zich aan houdt. En waar ook Nederlandse rechters zich aan zullen houden. Dus in die zin heb ik daar geen zorgen over. De dynamiek van Zwarte Pieten, ja, daar heb ik niet zo heel veel mee. Het gaat er nu om dat we verandering brengen. Dat we een aantal dingen in gang zetten die hard nodig zijn in Nederland. En dat we ook in Europa zorgen dat onze geloofwaardigheid en onze constructieve houding overeind blijven. Terwijl we altijd nog kritisch blijven natuurlijk. En onze belangen ook willen blijven behartigen. Dirk Gotink, dank dat u op deze dag te gast was. Dank ook EU-correspondent Clara van der Wiel en Mendeltje van Keulen. En van haar hand verschijnt morgen de bundel Post uit Brussel. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Back to that breaking news just coming in the last few minutes. The Prime Minister of Slovakia, Robert Fico, has reportedly been shot and wounded in an incident after a government meeting near Bratislava, 150 kilometers northeast of the capital. Gisteren werd Slowakije opgeschrikt door een aanslag op premier Robert Fico. Hij zou inmiddels buiten levensgevaar zijn, maar de situatie is nog altijd ernstig, zegt onder andere de Slovaakse minister van Defensie. Tegen welke achtergrond vond die aanslag plaats en hoe politiek verdeeld is Slowakije? Ik spreek erover met Laura Posma, die het land op de voet volgt. Ook vaak in Bureau Buitenland te gast. Laura, er is inmiddels een verdachte opgepakt, hoorden we in het nieuws. Wat is er bekend over deze man inmiddels? Ja, dat klopt. De verdachte is een man van 71 uit de Slovaakse stad Levice. De politie en inmiddels ook de minister van Binnenlandse Zaken hebben inmiddels verklaard dat het om een individuele daad ging. Dus dat hij niet gelinkt is aan een of andere radicale of politieke organisatie. En hij zou gehandeld hebben uit wraak eigenlijk. Dat hij het niet eens was met het beleid van de regering Fico. Hij had zijn wapen legaal in bezit. Verder wordt hij omschreven als een artistiek type. Iemand die lid was van de lokale literatuurvereniging. En ja, dat is eigenlijk wat we tot nu toe weten. En nou kom jij sinds jaar en dag veel in het land. Kwam deze aanslag voor jou als een verrassing, gezien het klimaat dat er is in het land? Ja, dat is natuurlijk. Aan de ene kant is het klimaat op dit moment zo verdeeld. En is de retoriek ook de afgelopen jaren, zou je kunnen zeggen, ontzettend agressief geworden. Maar dat gezegd hebbende, verwacht je natuurlijk ook niet dat er zoiets gebeurt. Nee. Ik denk dat misschien. Als je dan toch al mag suggereren, misschien verwacht zou worden dat zo'n aanslag juist uit de hoek van de politieke hoek van Fico zou komen. Omdat zij degene waren die toch een hele agressieve toon hebben gevoerd in hun campagnes de afgelopen tijd. Maar ja, zo zie je maar dat dit valt eigenlijk niet te voorspellen. Nee, maar als je zegt hè, dat verharde politieke klimaat, ook de partij van Fico speelt daar een rol in. Hoe zit dat dan? Aan wie is dat verharde klimaat vooral toe te schrijven? Ja, ik denk dat je over het algemeen kan spreken dat Slowakije echt tot op het bot verdeeld is. Dat zag je ook bij de laatste parlementsverkiezingen in de herfst van vorig jaar. Fico won met zijn partij Smer die verkiezingen wel. Maar de progressieve partij Progressief Slowakije zat daar eigenlijk vlak achter. En ik denk dat je dat ook wel zo'n beetje kan omschrijven. Dat je een grote groep hebt in Slowakije die staat achter Fico, achter een sterke leider. En de andere helft wil liever toch vooruitkijken naar het Westen. Is in die zin ook meer Europa gezind. En wat Fico eigenlijk heeft gedaan in zijn laatste politieke campagne is eigenlijk een hele harde toon voeren. De media vooral de schuld geven van het voeren van een politieke campagne tegen hem. Het aangeven dat ook zijn oppositiepartijen een soort lastencampagne tegen hem voerden. Hij heeft vaak op een harde toon ook de huidige, nog steeds president Zuzana Chaputova aangevallen. Die uiteindelijk ook met zoveel bedreigingen te maken kreeg dat zij besloot om zich niet meer verkiesbaar te stellen als president. Dus dat is een beetje het klimaat waarin Slowakije verkeert. Ja, Fico was eerder natuurlijk ook al aan de macht, werd in oktober herkozen. De afgelopen maanden lag hij vooral ook onder vuur vanuit de oppositie om een aantal plannen die hij wilde uitrollen. Welke plannen zijn dat? Ja, hij begon eigenlijk met het doorvoeren van een aantal juridische wetten. Zo was er bijvoorbeeld een speciale afdeling of een speciaal ambt van de openbaar aanklager die zich bezighield met het aanpakken van corruptie. Nou wordt Fico zelf ook al jarenlang in verband gebracht met corruptie. Nou, dat ambt heeft hij inmiddels ook afgeschaft. En nu was hij voornamelijk bezig met, zoals hij dat noemde, het hervormen van de publieke omroep. En dat betekent eigenlijk dat hij vooral meer invloed wil uitoefenen op de publieke omroep. En dat leidde ook tot heel veel protesten in Slowakije. Bijna wekelijks gingen mensen de straat op om daartegen te protesteren, omdat ze dat een verlies van de democratie zien. Maar dat is eigenlijk een beetje waar Fico op dit moment mee bezig is. Hij probeert echt de macht zoveel mogelijk naar zich toe te trekken. En nou benadrukt de regering bij monden van de vicepremier Taraba. Fico is niet wie hij is, zoals afgeschilderd door de oppositie. Laten we even luisteren. We think that the Slovak opposition very often uses false narratives also in the international politics about our government. They speak about a false narrative that we want to leave the European Union, that we want to, I don't know, join the cooperation with Russia, and I don't know what. So Mr. Fico is the prime minister for the fourth time, and he's the prime minister who helped Slovakia to become a member of the European Union, of the NATO, of the Schengen, of the Eurozone. So he's a politician who fully supports integration of Slovakia to the Euro-Atlantic Alliance. Ja, we horen hier zeggen, Fico is juist voorstander van samenwerken met Europa, met de Verenigde Staten, bij monden van de vicepremier. Heeft hij daar een punt? Nou, ten eerste is Fico voor de derde keer premier, niet voor de vierde keer. Maar ja, het is natuurlijk lastig te zeggen, want aan de ene kant, toen Slowakije lid werd van de EU en van de NAVO, was Fico wel politiek actief, maar niet premier. Onder zijn leiding heeft Slowakije wel de euro ingevoerd. En je ziet ook in zijn politieke carrière dat hij zich altijd redelijk pragmatisch heeft opgesteld naar de EU. Dat hij toch ook wel begrijpt dat hij de EU vooral financieel ook hard nodig heeft. Maar de harde retoriek die hij heeft, echt de anti-EU-retoriek, die gebruikt hij vooral thuis in Slowakije zelf. Omdat hij daar goed kan aanvoelen dat er ook een grote groep in Slowakije is die twijfelt aan de EU. Of het nog wel goed is om lid te blijven van de EU. Die toch een beetje meer naar Rusland kijkt. En daar speelt hij op in. Dus hij heeft nu ook de banden aangehaald met Viktor Orbán in Hongarije. Maar je ziet dat hij nog niet helemaal meegaat in hoe Orbán eigenlijk zich opstelt in de EU. Of hij dat in de toekomst wel zal doen, dat is natuurlijk de vraag. Maar hij hangt misschien, zou je kunnen zeggen, een beetje in het midden nog. En dat gezegd zijnde, Lara, wat denk je dat dit moment, deze aanslag in Slowakije, verder teweeg zou kunnen brengen? Welke dynamiek gaat die ontketenen? Ja, je ziet dat voornamelijk ook nog de huidige president Čaputová en ook de aankomende president Peter Pellegrini, die zijn vandaag samen naar buiten getreden. Zij proberen ook echt een beetje damage control te doen. Ze proberen alle politieke leiders bij elkaar te brengen om een soort eenheid te tonen. Om vooral niet het moment te pakken om nog meer agressieve aanvallen uit te voeren. En de vraag is of dat zal werken. Want je ziet dat toch ook alweer enkele politici in de huidige coalitie al hebben geroepen dat het de schuld is van de oppositie dat dit gebeurd is. Dat het de schuld is van de media. Dus de vraag is nu eigenlijk in hoeverre de gematigde stemmen ook het voor elkaar krijgen om de rust te bewaren in Slowakije op dit moment. En heel kort, Lara, als Fico nog niet in staat is om op korte termijn terug te keren, wat gaat er dan met de regering gebeuren? Is er bijvoorbeeld een vervanger paraat? Ja, goede vraag. Er is natuurlijk een vicepremier. De vraag is, gaat hij het dan ook daadwerkelijk van Fico overnemen? Of daar zal denk ik nog wel over gesproken worden in de komende dagen, misschien wel weken, als duidelijker wordt wat de precieze toestand van Fico is. Hartelijk dank, Laura Postma, over die aanslag op de Slowaakse premier Fico. Zometeen na Ster en Nieuws, dan krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 13:30, heel graag. Tot dan! Uit het weekend in. Jeetje, Mina, wat een verhaal vertel je eigenlijk. Met bijzondere gesprekken. Mis je de politiek op een of andere manier als actieve deelnemer? Nee. Helemaal niet? Nee. Onmisbare wetenswaardigheden. Ieder jaar worden er, hou je vast, 40 miljoen fazanten en rode patrijzen worden losgelaten op het Britse platteland om op te schieten. En elke week de column van Peter Heerschop. Wie is nou de premier van alle Nederlanders? Dat kan er maar één zijn. André van Duin. Avro Tros. Umberto. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi. NRV. Of fietsen langs de Sawa's op Java? NRV. Wandelen over de Chinese muur? NRV. Een Thaise tempel bezoeken? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%.